Έλα, Αποστόλη. Έλα. Πώς είσαι, καλά. Καλά, εσύ. Καλά είμαι κι εγώ, καλά είμαι κι εγώ. Περιμένω μία ώρα να σου μιλήσω, ρε άνθρωπε. Για πες τώρα που μιλήσαμε. Μπορεί να διαφωνώ με κάποια πράγματα που λέτε, αλλά το σίγουρο είναι ένα. Το σίγουρο. Ποιο είναι? Μητσοτάκη γαμιέσαι. Σίγουρο ότι γίνεται δεν είναι. Ότι το λέμε είναι σίγουρο. Ότι γίνεται, άσε με να το πω εγώ, είναι. Το ότι γαμιέται, γαμιέται. Να τα λέμε σωστά. Άμα ξέρεις κάτι εσύ. Εγώ, όλη η Ελλάδα. Και επίσης στις 21 Μαΐου να θυμηθούμε τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Τι εγκλήματα, τι με τις πανδημίες, τι συμφωνίες κτλ. Κτλ. Ο κόσμος να θυμηθεί που θα ρίξει την ψήφο του. Πάντως είμαι σίγουρος και πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτοί δεν αξίζουν την ψήφο μας. Και άλλοι. Αλλά ένα-ένα, ναι. Ένα-ένα, ακριβώς. Τα γουρούνια, οι εγκληματίες. Αυτό είναι πολύ ευρύ. Πιάνει πολλούς που εφαρμόζουν ίδιες πολιτικές και έχουν ίδιες ευθύνες για τραγωδίες που έχουν γίνει. Ναι, εξυπακούεται. Α, εντάξει. Okay, ήθελα να το διευκρινίσουμε. Είναι πάρα πολύ. Αλλά αυτοί είναι που κάνανε, εγώ έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον, κάνανε τα περισσότερα εγκλήματα μέσα σε αυτή την τετραετία. Τι φωτιές, τι πλημμύρες, τι χρουζούζεις είναι αυτός, ρε. Τι μαλάκας, ρε. Πόπο, ρε. Δεν ψω. Άσε με τώρα, μη. Δεν είναι τέτοια τώρα. Εντάξει. Ντροπής πράγματα. Ναι, ντροπής, ακριβώς. Ντροπής πράγματα. Αγάπη μου! Αγαπημένη μου! Μόνο μου σε λατρεύω, έχω ρε πώς σήμερα σε παίρνω από το σπίτι! Μανάρα μου, ποια είσαι? Η Ειρήνη από το περίπτερο! Έλα, μωρή! Λοιπόν, έμαθα σενάριο ότι άμα βγει ο Τσίπρας θα αναγκαστούμε να δώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους και για άλλη μια φορά θα ξεπουληθούμε, το ξέρεις? Ωραίο μου φαίνεται, ωραίο σενάριακι. Θα γίνει, λοιπόν, εμένα να σου πω κάτι. Τι άλλο θα πούνε οι δεξιοί, μα καταφέρουν να βγούνε? Να πούνε ότι θα το δώσουν οι ίδιοι ή θα το λέγανε? Δεν θα το λέγανε. Σωστό, θα εκφοβίζουμε ένα άλλο τρόπο. Τους βολεύει να βγει ο Τσίπρας να το δώσει εκεί. Και να μπει στα έγκατα της γης μια για πάντα. Εγώ άμα το κάνει θα ψηφίζω ΚΚ για όλη μου τη ζωή, αν ξαναπάω στην κάλπη. Μέχρι τότε τι ψηφίζεις? Εντάξει, το έκανα παλιά, τώρα δεν παίζει. Δεν θέλω να σε ενοχλώ από την εκπομπή. Δεν πατάω στο περίπτερο, ξέχνα το. Μόνο σε λατρεύω, αυτό φυρά. Τι έγινε με το περίπτερο, εντάξει, θα βρήκατε με την άλλη ή θα σε διώξει? Θα μου μιλήσει αύριο. Εντάξει, εγώ έχω και ένα κονέ τώρα στη Σκλαβενίτη. Στη Σκλαβενίτη, εκεί τη περιοχή? Ναι, εκεί στην Ηλίουπολη. Θα άρχισε να ψωνίζει. Κοίτα να σώσει τώρα το τέτοιο εκεί, πα και σωθεί στο περίπτερο και βλέπουμε. Εντάξει, οκ, θα κάνω τι μου πει, αγαπώ, γεια! Γεια σου, μαντάρι. Έλα, Αποστόλα, ρε. Σε πήρα να σου πω κάτι. Άμα θες, βάλ' το την Πέμπτη. Αμέ. Γιατί ξέρεις, δεν με νοιάζει εδώ ξανά το ότι το παγώ. Το θέμα είναι να το πείτε στην εκπομπή. Την ανακοίνωση του Ρουβίκονα και του Καλαϊτζίδη για το δικαστήριο, την ξέρει? Όχι. Γράψαν μια ανακοίνωση τα παιδιά για κάτι μπογιές τους. Έχουν πάει για κακούργημα. Έχουν πάει, νομίζω, 20 χιλιάρικα πρόσημο. Άκου τώρα για το πιο βασικό το οποίο πρέπει να πει μέχρι την Πέμπτη. Βασικό. Ναι. Γράφουν πολύ σωστά ότι κάτι μαλακισμένα που έχουν χωθεί στον αναρχικό χώρο και προσπαθούν να μας ψήσουν να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τα χειρότερα, λέει για το ΣΥΡΙΖΑ και το πόσο κυνηγήσε το Ρουβίκονα και το πόσους αντεργατικούς νόμους και πόσα δικαστήρια είχαν τα παιδιά επί ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνει, βάλτε το ΣΥΡΙΖΑ στον κόλο σας. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Το πιο ωραίο την Κυριακή το βράδυ, ξέρεις ποιο θα είναι? Το Final Four. Α, όχι. Final Four. Και να βγουν όλοι οι γάβροι με κόκκινα κασκόλ έξω και να βλέπει του Δημοκράτε και του Σιριζέου. Έχουν τρελάσει να σου λέει τι έγινε, τι αποτέλεσμα έχει φέρει το κουκό και έχουν έβγει να πανηγυρίσουν έξω. Θα χρειαστεί να πάνω. Ναι, βέβαια θα είχε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αυτό ήταν ρεαλιστικό. Και αλήθεια εννοώ. Μακάρι, Αποστόλη μου. Τώρα με πήραν οι ποιο μου και μου είπε Μάρμα, θα ψηφίσει το κουλόπολόπεδο, μην κάνει κανένα λάθο. Α, το πεις έτσι διακριτικά, ας πούμε. Άντε, καλό βόλι, θα λέμε. Έλα, Αποστόλη, από Ουγκάντα, επιτέλους. Έλα, Ουγκαντιανέ. Ουγκαντιανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουγκαντιανέ. Φίλε μακρινέ, πόσο να δεχτώ στη στοργή. Θα έχει πιει, ε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν κακό. Πήρα να σου πω για τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεκτό, λέει, του Τσίπρα για το βουλευτικό εδώ αξίωμα του νησιού. Είναι ένας υπερήλικας μαϊντανός που αλλάζει κόμμα ανάλογα με τα ποσοστά. Ήταν Πασόκ, ήταν λίγο απ' όλα. Ποιο λες? Ένα Κάρλα που έχουμε εδώ πέρα. Και θέλω να πω στο σαμιακό λαό, σαν περιφερειακό σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που έδωσε την ψήφο του ώστε να δοθεί το ολοκένουργιο πολιτιστικό κέντρο στη Μίκυο του Νεοδημοκράτη βουλευτή. Ψήφισε ο υποψήφιος Σιριζέος βουλευτής η προσωπική του Τσίπρα επιλογή να δοθεί το πολιτιστικό κέντρο, τρομάρα τους το λένε και επικούριο γιατί έχουν οι Σαμιώτες με τον επίκουρο σχέση, να δοθεί σε Μίκυο. Και αυτός ο τύπος είναι αριστερός, σοσιαλιστής με το Πασόκ. Έτσι είναι αριστεροί σήμερα, αυτοί οι σοσιαλιστές, ναι. Έτσι ήταν πάντα. Να τους βράσω. Το επικούριο ανήκει στο Σαμιακό. Χαλάνε κατσαρόλες με κάποιους σαν αυτούς. Ρεάσε με να σου πω ποιες κατσαρόλες. Μια θέμα του Βράση. Έφερε και το αρχιπέλαγο. Ο τύπο είναι πιο φιλελεύθερο και από το Μητσοτάκι. Πρέπει να τον τιμωρήσει ο σαμιώτικο λαό. Δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό. Το νου μα. Τι χρώμα είχε ο Ιησούς, ξέρετε. Όχι. Μαύρο είχε. Να τον κάνουμε μαύρο. Δεν ξέρω, αν τον έχει κάνει μαύρο κοντά. Εγώ δεν το ξέρω. Να τον κάνουμε και έχρωμο, αν θέλετε. Να τον κάνουμε και γκρι. Ρε μαλάκα, Βελόπουλε, ο Χριστός είπε: ο έχουν δύο κοιτώνες να δίνει τον ένα. Εσύ παίζει να έχει και τρεις κοιτώνες. Είναι ο Βελόπουλος ο Χριστός, παιδί μου. Ο Χριστός έδινε τους κοιτώνες. Τι είναι ο Βελόπουλος, βεστιάριο να μοιράζει κοιτώνες. Ο Βελόπουλος που έχει δύο τελοπών δίνει το ένα. Σε καλή τιμή. Μόνο κρατηθείτε 29 ευρώ. Λοιπόν, άκου τώρα να δει κάτι. Είμαι υπερήφανο που η οικογένειά μου ψηφίζουν όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει η κόρη μου. Προχτές πάω μπαμπά να ψηφίσω στις εκλογές. Λέω θα ψηφίσεις, λέω το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μου λέει. Παγώνω. Παγώνω. Και να ψηφίσεις, λέω. Μου λέει είπα σπουδαστική, λέει του κουκουέ. Λέω γιατί. Διότι μου λέει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βγει η ΔΑΠ. Ρε μαλάκα βλέπεις πως το ανώτεροι είμαστε και πως το κόμπλεξ δεν έχουν. Τι σκέφτηκε το παιδί. Και μου λέει ο αδερφός μου χθες. Έχουμε εκλογές την Κυριακή, θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Λέω ναι, λέω ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Λέω πως σου κόψε, λέω 200 ευρώ. Δεν κατάλαβες, μου λέει. 250 μου κόψε ο Σαμαρά το ΕΚΑΣ. Ρε που στι όλους βαμμένους. Σε χορό, φυλάκια, γεια. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Το ένα ή το δύο. Το ένα. Το ένα, λοιπόν. Ποιο είναι ο γυρεότερος και παλιότερος και ενεργός πολιτικός στην Ελλάδα που μας έχει μεγαλώσει όλους, ακόμη και σένα, πιστεύω, που πρέπει να γίνεται γύρω στο 80. Ποιος? Ο Βασίλης ο Λεβέντης. Να τα. Απόστολε. Τον οποίο τον άκουσα στα διακαναλικά αυτά που βάζουν μετά αργά και έπαθα πλάκα. Τα είπε όλα. Για τους Μητσοτάκηδες, για όλα. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκι και όλα του τα σόγια. Και τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκι. Όταν πάμε μέχρι Σεπτέμβρη εκλογές, λέει μέχρι να πάρει αυτοδυναμία, θα την πάρει. Σίγα λες και τι είχαμε να κάνουμε άλλο. Και κάτι παλιολευτά που χαλιούνται εκεί για τις εκλογές, εμείς θα τα παίρναμε, όχι. Το κακομύρι το λέει Βεντάκο. Να σου πω και κάτι άλλο. Τι. Αυτός που παρακαλάει να πάει το κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο γέρος 99 χρονών, πώς το τον έχουν κάνει. Αυτό, τι του ήρθε τώρα στα 99 του να ψηφίσει Αντώναρο, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό μόνο γέλιο μου προκαλεί, αν δεν ήταν φοβερά δυσφημιστικό, ότι είμαι όψιμος ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Θα του πει, α πούμε, ότι είναι κακό να ψηφίσει Αντώναρο και Τζουμάκα επειδή είναι 99. Κάπως θέλει να τιμήσει και τα χρόνια που ήταν στην ΕΠΟΝ. Τζουμάκα, Πίτζη, έχουμε πολύ. Όλοι επαναστάτε. Και δεν μιλάω πολιτικά καθόλου έτσι έξω γιατί νευριάζω πάρα πολύ. Και μπορεί να σου πιάσω και στο λαιμό. Είμαι πιο δυναμικό. Και κρατιέμαι, αλλά ακούω σήμερα από εκεί. Δίπλα γιατί υπάρχουν πολιτικέ κουβέντε. Θα βραβεύουν τώρα στα καφενεία και εκεί πέρα μαζεύονται, ξέρει, που σκοπεί δεξιοί και ΣΥΡΙΖΕΙ αριστεροί. Και άρχισαν και λένε πολιτικά και λένε για το κουκουέ. Και λέει ένα. Οι κομμουνιστέ λέει να πούμε σφάζανε, λέει. Είναι εναντίον του ανθρώπου. Και άλλα πολλά δεν στα λέω. Δεν κρατιέμαι λοιπόν εγώ φεύγοντα και του λέω κομμουνιστέ ελευθερώσαν την Ελλάδα, του λέω ρε μαλάκα. Και γέρο. Ελευθερώσαν την Ελλάδα, δώσανε ψωμί στο λαό. Είναι να σου πει και το Πανδρέο αυτό έκανε ο Ανδρέας. Απ, δεν στο πέω όμω δεν ήταν έτοιμο. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ήταν μαζί με τον Γερμανό, του λέω ρε. Φτάνει τώρα, έλα. Τι φτάνει. Κατάλαβα. Ξέρω ότι θα πει είσαι πιο προβλέψιμο δηλαδή και από τι μέρε τη εβδομάδα. Πιο προβλέψιμο και τι προεκλογικέ υποσχέσει του Τσίπρα. Δηλαδή δεν αντέχω. Γεια, γεια, γεια. Φύγε, γεια.